Відплата. В електричку увійшла бабуся з сумкою та тортом «Пташине молоко». Їй поступилися місцем. Вічливі хлопці запропонували торт покласти на полицю. Бабуся подякувала їм за чуйне ставлення до неї і мовчки їхала. За кілька зупинок вона зібралася виходити та попросила подати торт, але його не виявилося. Бабуся заголосила. Хтось згадав, що недавно вийшли ті вічливі хлопці і, мабуть, забрали торт. Бабуся скоромовкою згадувала про чиюсь смерть. Пасажири зрозуміли, що вона їде на похорон, і намагалися її втішити. «Кішка в мене померла, розумієте? Її я взяла поховати на дачі, а везла в коробці з-під торта. А тепер ховати нема кого. Небіжчика забрали шакали погані. Так їм і треба, Бог шельму мітить», – виразно випалила скорботна бабуся. Пасажири розреготалися, уявляючи, яка вийде хохма, коли викрадачі сядуть за чаювання з дефіцитним тортом. Так, Бог шельму мітить, плід гріхів подібний до дохлої кішки. Скажіть про праведного, буде добре йому, бо вони споживуть плід учинків своїх. Та горе безбожному зле, бо йому буде зроблений чин його рук. Книга Ісаї, 3 розділ, вірші 10 та 11.